Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Emma ba'd. En son arkadaşlar biliyorsunuz ilmin 3 merhaleye ayrıldığını söyledik. Öyle değil mi? Ondan sonra birinci merhaleden bahsettik. Birinci merhaleyle ilgili şeyhin anlattıklarını söyledik. Şimdi inşallah ne yapacağız arkadaşlar? Bugün dedi ki birinci merhale normal halk için geçerli olan bir merhale. Daha sonra ikinci ve üçüncü merhale var. İlim okumada, ilim talep etmede. İkinci ve üçüncü merhale kime has? İlim talebelerine. Öyle değil mi? Alim olma yolunda giden öğrencilere dedik. Bunlara has. Bugün inşallah şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İkinci ve üçüncü mertebeden ne yapacağız? İkinci ve üçüncü mertebeyi anlatacağız. Yani bir ve biri bitirdik halk için olan. Bugün iki ve üç. Bu da yalnız ilim talebelerine has dedik. İlk tabi ilimlere hepsini birden anlatamayız. Parçalara bölmemiz lazım. Öyle değil mi? Kitabın tertibine göre kitap neyle başlamış? Akide ile başlamış. Akide ilminin ne yapılması? Akide ilminin okutulması diye. İlk başta akide ilmi. İşte akide ilmini tanıtacağız. Akide ilminin tarihinden biraz bahsedeceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? İkinci ve üçüncü mertebede okunması gereken akide kitaplarını anlatacağız. Sonra akide kitaplarında dikkat edilmesi gereken meseleler veya asrımızı çok ilgilendirip de eski akide kitaplarında fazla işlenilmeyen meseleler, öyle değil mi? Bunlara ne yapacağız? Bunlara uzun uzun değineceğiz inşallah. Kitabın tertibine göre. Birinci nokta arkadaşlar, itikad ilminin yazılışı. Biliyorsunuz itikad ilmi ilk başta tarihte kendi başına müstakil bir ilim değildi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında, sahabenin zamanında itikad ilmi diye bilinen bir ilim neydi? Bir ilim yoktu. Ne zaman itikad ilmi çıktı arkadaşlar? İtikad ilmi bidat fırkaları sahabeye veya sahabenin ortaya koymuş olduğu genel menhece muhalif insanlar çıktığı zaman itikad ilmi de ortaya çıkmış oldu. Öyle değil mi? Yani bir tarafta mesela ilk başta kim çıktı? İlk başta bir örnek verelim. Mesela Cibril hadisini okuduğumuz zaman Cibril hadisinin başında iki tane adam İbn Ömer'in yanına geliyorlar. İbn Ömer'e ne diyorlar? Ey İbn Ömer diyorlar. Bir adam yani falan falan var diyorlar. Bazıları var. La kader diyorlar ve emru unuf. Kader yoktur. Her şey aniden olur yani. Allah bilmez önceden. İbn Ömer ne diyor? Onlara yetişirsen de ki İbn Ömer onlardan beridir. Onlar da İbn Ömer'den beridirler. Vallahi onların o dağ kadar altını olsa onları infak etmeden, kadere iman etmeden onları infak etseler de onlardan kabul edilmez. Buradan neyi anladık? İbni Ömer Allah'ın ilmini, ezeli ilmini inkar edenleri, kadim ilmini inkar edenleri tekfir ediyor. Kafir diyor yani, öyle değil mi? Ha. Şimdi birinci bidat fırkası çıktığı zaman ve yani birinci bidat görüş ortaya çıktığı zaman sahabenin görüşü ne olmuş oldu? Sahabenin görüşü ayrılmış oldu. Ha, demek ki sahabenin yanında Allah her şeyi önceden bilir. Öyle değil mi? Yani bu ne olmuş oldu? Bazı alimler ise bunu itikad diye, sahabenin itikadı diye söylemeye başladılar. Yani bunun özel olarak zikredilmesi ne zaman başladı? Bidat fırkaları ortaya çıktıktan sonra başladı. Veya mesela diyelim ki hüküm meselesinde, esma ve hüküm meselesinde hariciler ilk biliyorsunuz ümmetteki fitne. Hariciler ortaya çıktığı zaman öyle değil mi? Sahabenin görüşü ne olmuş oldu? Sahabenin görüşü büyük günahla kimse tekfir edilmez. Bu akide konuları arasında ne olmuş oldu? Akide konuları arasında girmiş oldu. Yani ne anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar? Akide diye bir ilim yoktu. Her böyle fırkalar çıktıkça akide ilmi olmaya başladı. Akide ilmi oluşmaya başladı. Veya önce biliyorsunuz her ilim önce zihinlerde oluşur. Ondan sonra kitaplara dökülür. Önce alimlerin kafasında artık ne olmuş oldu? İtikad deyince kafada işte bu tür meseleler. Muhaliflerin sahabeye ihtilaf ettiği veya açık Kur'an'a ihtilaf ettiği meseleler onların kafasında mesela sahabenin veya tabiinin itikadı diye ne olmuş oldu? Sahabe veya tabiinin itikadı diye oluşmuş oldu. Bu birinci noktamız. Öyle değil mi? İtikad ilminin yazılışı arkadaşlar yine aynı şekil. İtikad ilmi dediğimiz gibi önce insanların kafalarındaydı. Yani mesela İmam Şafii ne yapıyordu arkadaşlar? İmam Şafii Ehl-i Sünnet'in büyük bir itikat savunucusuydu. Öyle değil mi? Ama İmam Şafii'nin elinde bir itikat kitabı yoktu. İmam Malik mesela şeyde Medine'de Ehl-i Sünnet'in ciddi manada bir itikat savunucusuydu. Ama İmam Malik'in elinde bir kitap yoktu. İtikat kitabı ne yoktu? İmam Malik'in elinde yoktu. Onlar için itikat neydi arkadaşlar? Bu nokta çok önemli. Kur'an ve sünnetti sadece. Yani özel kitaplara ihtiyaçları yoktu. Onlar için itikat sadece ve sadece Kur'an ve sünnetti. Mali muvattası vardı biliyorsunuz. Bir de Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyorlardı zaten o zaman. Onlar için neydi? Onlar için itikat buydu ve bu onlara itikat olarak da yetiyordu. Değil mi? Bu onlara Kur'an ve sünnet itikat olarak da yetiyordu. Daha sonra ilk itikadın yazılışı arkadaşlar ne şeklinde başladı? Reddiyeler şeklinde başladı. İlk itikadın yazılışı reddiyeler şeklinde, ilk itikadın yazılışı reddiyeler şeklinde başladı. İmam Ahmed ilk ne kitabını yazdı arkadaşlar? Er-Raddu alel Cehmiye ve Zenadika. Cehmiyelere ve zındıklara ne? Zındıklara reddiye diye bir kitap yazdı. Bu kitap neydi arkadaşlar? Tamamen reddiye mahiyetindeydi. Yani batıl olan bir görüşe, öyle değil mi? Cevap mahiyetinde yazılmış olan bir kitaptı. Yoksa itikadın bütün konularını kapsamamıştı. Öyle değil mi? Sadece belli muayyen muayyen bir konu hakkında ne yapıyordu? Muayyen bir konu hakkında konuşuyordu. Aynı şekilde İmam Bukhari'nin Cehmiye'ye yazmış olduğu red kitabı. Öyle değil mi? O da aynı şekilde belli bir konuya itiraz ediyor. Aynı şekilde Daremi'nin Bişr-i Merisi'ye yazmış olduğu ne? Bişr-i Merisi'ye yazmış olduğu red kitabı. Bunlar hepsi neydi arkadaşlar? Bunlar hepsi tamamen reddiyeler halinde, reddiye vermek kastıyla yazılmış olan kitaplardı. Daha sonra arkadaşlar bu aşamadan sonra artık biliyorsunuz zaten zaman ilerlediği zaman İmam Ahmetlerden sonra, Bukharilerden sonra artık neredeyse bidat fırkaları tamamen oluşmuştu. Hadis ehli, ehli sünnet de tamamen oluşmuştu. Öyle değil mi? Tamamen saflar belli olmuştu yani. Böyle olunca itikat kitapları yazılmaya başladı. Artık itikadın yani genel konularını böyle kapsayan kitaplar ne olmuş oldu? Yazılmaya başladı. Yalnız itikat ismiyle yazılmadı kitaplar ilk başta. Kitapların ilk yazılışı ne değildi? İtikat ismiyle değildi. Ne şeklinde çıkıyordu kitaplar? Sünnet ismi adı altında çıkıyordu. Öyle değil mi? Mesela İmam Ahmed'in oğlunun yazmış olduğu sünnet kitabı. Öyle değil mi? İmam Ahmed'in oğlu sünnet kitabını yazdı. Veyahut da işte Hallal yine aynı şekilde sünnet kitabını ne yaptı? Sünnet kitabını yazdı. Veyahut da bazı alimler şeriat diye isimlendiriyordu arkadaşlar. Ama itikat denmiyordu. Ne diyorlardı mesela? Acuri'nin şeriat kitabı. Öyle değil mi? Bazı alimler bunu ne diye isimlendiriyorlar? Bazı alimler bunu şeriat diye isimlendiriyorlardı. Bunun yanında bunu usulü din diye isimlendirenler de vardı. Bunun yanında sadece şeriat ve sünnet değil de İmam Eş'ari gibi mesela Ebu Hasan Eş'ari gibi neydi arkadaşlar? Buna mesela El-İbane An-Usulü Diyane diye kitabını ne diye isimlendiriyordu? Usulü Diyane diye isimlendiriyordu. Veyahut da arkadaşlar Fıkhul Ekber diyenler vardı. Değil mi? En büyük fıkhı diyenler vardı. İmam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber kitabı gibi. Ama itikat kitabı diye kitaplar ne yapılmıyordu arkadaşlar? İtikat kitabı ismiyle kitaplar yazılmıyordu. Daha farklı isimler adı altında yazılıyordu. Daha sonralardan arkadaşlar Hicri 5. asra falan gelince kitaplar artık ne olarak yazılmaya başladı? Kitaplar artık itikat ismi adı altında yazılmaya başlanıldı. Burada da mesela kitapları yazarken Şerh İtikad Ehl-i Sünnet kitabı mesela biliyorsunuz. Şu anda da basılmış zaten. İmma 2 mücellet olarak, imma 5 mücellet olarak. Ne? Bu kitap itikat ismi adı altında ne yapıldı? 5. asırda falan yazıldı. İtikat ilminin genel olarak gelişmesine, itikat ilminin genel olarak gelişmesi böyle. Önce zihinlerde farklı farklı gruplar çıktıkça sahabenin itikadı belirginleşti imamların zihinlerinde. Daha sonra bu itikatlar belli muayyen konulara reddiye şeklinde yazıldı. Çok mesela böyle dikkat çekici işte Cehmi akidesine işte Bişr-i Merisi'ye böyle zındıklara ne yaptılar? Reddiyeler yazdılar. Daha sonra sünnet kitapları adı altında veyahut da işte şeriat kitapları adı altında, usulü diyan adı altında, Fıkhul Ekber adı altında imamlar itikatlarını ortaya koydular. Daha sonra 5. asra gelince ne oldu arkadaşlar? Daha sonra 5. asra gelince artık itikat adı altında belli bir ilim, tam başlı başına bir ilim ne olmuş oldu? Başlı başına bir ilim oluşmuş oldu. Tabi bu özet olarak neyi anlattık? İtikat tarihinin gelişimini anlattık. Buraya kadar dikkat ederseniz İtikata genel olarak imamlar kimlerdi arkadaşlar? Ehl-i sünneti temsil edenler. İşte İmam Malik'ten başlamak olarak İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife her meselede ne yapmıyordu? Ehl-i sünneti temsil etmiyordu. İmam Ebu Hanife biliyorsunuz mürci akidesi üzerineydi iman meselelerinde. Yani onun yanında iman artmaz eksilmez. Onun yanında iman, herkes imanda eşittir. İmanın aslı birdir. Onun yanında iman nedir? İman söz, ya amel imanın neyinden değildir? İmanın rüknü değildir. Öyle değil mi? Amel imanın rüknü değildir. İmam Ahmed, İmam Şafii, İmam Malik bunlar neydi? Bunlar aynı zamanda mezhep imamları olmalarıyla beraber bunlar neydiler bir de? Bunlar itikatta da ehl-i sünnetin imamlarıydı. Kendilerine dönülen, merci olan insanlardılar. Ama maalesef burada biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Bugün, yani bu da bir mülahazamız olsun, kitapta olmayan. Bugün neyi görüyoruz? Bu insanlar itikatta imamlardı. Yani bu insanlar itikatta imam olan insanlardı. Ama maalesef fıkıhta bunlara tabi olanların itikatta bunlara tabi olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü heva heveslerine uymadığından dolayı itikatta bunlara tabi olmuyorlar. Yoksa yani İmam Ahmed, ondan sonra İmam Şafii biliyorsunuz bunlar hep itikat meselelerinde konuşmuş insanlar. İmam Malik. Ama ne yapmıyor insanlar? İnsanlar genelde mezhepte bunlara mutaassıp olan insanlar. Yani mezhep mi daha önemli, itikat mı daha önemli? Eğer bu insanlar gerçekten alimse o zaman itikatta bunlara tabi olmak lazım, öyle değil mi? Ama itikatta maalesef ne yapmıyorlar? İtikafta İtikatta bunlara ne yapmıyorlar? İtikatta bunlara tabi olmuyor insanlar. Bunun da sebebi ne arkadaşlar? Çünkü bu alimler hepsinden kesin sabit nakillerle bunların kelam ehline bidat ehli dediği, kelam ehline sapıklık ehli dediği, kelam ehline ilim ehli değildir dediğine dair rivayetler var. Öyle değil mi? Genelde sonradan gelenler de kelam ilmiyle uğraşıp heva heveslerine, akıllarına hoş geldiği için, bir de şeytan mezhebi olduğu için akılla uğraşmak, öyle değil mi? Nas'ın karşısında aklı kullanmak şeytan mezhebi olduğu için, şeytan da bunlara onlara süslü gösterdiği için bu imamlara ne yapmadılar? İtikat meselesine tabi olmadılar. Kendi kafalarından Allah'ın hakkında delil indirmediği bir itikat piyasaya çıkardılar. Bu da ne dedik? Bu da dedik bizim bir şeyimiz olsun, bir mülahazamız olsun. Şimdi o zaman arkadaşlar, bu kitaplar yazıldığı zaman ehli sünnetin menheci vardı. Bir de ehli sünnetten olmayan insanların neyi vardı? Ehli sünnetten olmayan insanların menheci vardı. Ehli sünnetin menheci neydi arkadaşlar? Ehli sünnetin menheci bir konu hakkında itikat belirleyecekleri zaman ne yapıyorlardı? İtikat belirleyecekleri zaman aklı değil de ilk başta ne yapıyorlardı? Nas'ı alıyorlardı. Aklı değil de ilk başta gidiyorlardı, Nas'ı alıyorlardı. Öyle değil mi? Nas'a göre, yani Kur'an'a ve sünnete göre itikat belirliyorlardı. Kur'an'a ve sünnete göre itikat belirliyorlardı. Bu ehli sünnetin en belirgin neydi? En belirgin özelliğiydi. Karşılarında olan insanlar ise ne yapıyorlardı? Karşılarında olan insanların en belirgin özelliği neydi arkadaşlar? En belirgin olan özellikleri, onlar ise aklı ilk başta esas alıyorlardı. Akıl kaideleri koyuyorlardı. Bu akıl kaidelerine göre nasları, Kur'an ve sünneti bu akıl kaidelerine göre ne yapıyorlardı? Uyguluyorlardı. Aslında bu çok önemli bir nokta. Yani burada inşallah ehl-i sünnetin menhecinin ne olduğunu, ehl-i sünnetin menhecinin ilk başta, çünkü ilk başta kitap dahi yoktu yanlarında. Kur'an ve sünnet onlara itikat olarak yetiyordu. Öyle değil mi? Bir meselede ihtilaf çıktığı zaman Kur'an ve sünnete dönüyorlardı. Bu onlar için itikat tespit etmede esastı. Ehli bid'atın, sapıklık ehlinin menheci neydi? Sapıklık ehlinin menheci ise arkadaşlar ne yapmaktı? Sapıklık ehlinin menheci ise önce akli bazı kurallar koymak, sonra bu akli kurallar çerçevesinde itikat ne yapmak? İtikat tespit etmek. Bu da veya itikat sabit kılmak. Bu da sapıklık ehlinin menheciydi. Yani iki tane menheci ele alacak olursak. Böyle olunca da arkadaşlar bu tarafta olanlar, yani ehl-i sünnetten dediğimiz bu insanlar, bu menhece sahip olan insanlar, Kur'an ve sünnet menhecine sahip olan insanlara, bunlara ehl-i sünnet vel cemaat dendi. Öyle değil mi? Neden bunlara ehl-i sünnet dendi? Çünkü arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Sizden kim yaşarsa innehu men ya'iş minkum ba'di feseyara ihtilafen kethira fealeykum bisünneti ve sünneti hulefai'r raşidin el mehdiyin. Dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, sizden kim yaşarsa benden sonra ciddi manada büyük ihtilaflar görecek. bu ihtilaflar anında benim sünnetime yapışın. Dediğinde benim sünnetime ve benim raşit olan halifelerimin sünnetine yapışın. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle dediğinde, bunlar da ümmetin ihtilaf anında peygamberin sünnetine yapıştığından dolayı bunlara ne dendi? Bunlara ehli sünnet dendi. Peki neden bunlara evvel cemaat dendi arkadaşlar? Çünkü bunlar peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu hadis-i şerifte? Beni İsrail 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi ateştedir. Sadece bir fırka kurtulacak. Sahabe soruyor, diyor ki ya Resulallah, kimdir onlar? Bir rivayette diyor ki ben ve benim ashabımın üzerinde olduğu yol. Yani peygamberin sünneti. Öyle değil mi? Peygamberin yolu. Buna dayanarak yine ehli sünnet dendi bunlara. Bir rivayette ne diyordu peygamber? Cemaat diyordu. Öyle değil mi? Kimdir o kurtulacak olanlar, bir fırka? Peygamber diyor ki cemaat. Bunlardan bunlara ne dendi? Ehli sünnet ve cemaat diye bunlar bu şekilde isimlendirdiler. Bunların karşılarında olan yol ne diye isimlendirildi arkadaşlar? Ehli kelam diye isimlendirildiler. Öyle değil mi? Kelam ehli veyahut da mütekellim diye isimlendirildiler. Böyle isimlendirilmelerinin sebebi neydi arkadaşlar? Böyle isimlendirilmelerinin sebepleri bunların aklı, mantıki bazı kaideler koyup da bu kaideler, naslar bu kaideye uyuldu mu alıyorlardı Kur'an ve sünnet. Uymadı mı tevil ediyorlardı. Bu kaidelerin ışığında ne yapıyorlardı? Tevil ediyorlardı. Yani sanki Allah Kur'an'ı ve sünneti bunların akıl kurallarına göre indirmiş. İndirirken onların o akıl kurallarını gözeterekten indirmiş. Onlar da buna bağlı olarak bazı kurallar koydular. Veya sanki oradan geliyorlar. Hangi kuralları Allah seçerek Kur'an'ı ve sünneti indirmiş. Sünnet ve Kur'an'ın zahiri bunlara uydu mu aldılar. Uymadı mı ne yaptılar? Almadılar. Mesela ilk bidatı çıkardılar. Ne dediler? Dediler haber ahad akidede hüccet değildir. Mütevatir olmayan bir hadis akidede ne olamaz? Akidede hüccet olamaz dediler. Bunu bu şekilde ne yaptılar? Bunu bu şekilde aldılar. Buna da bağlı kalmadılar. Yani put gibi yaptılar, yediler. Canları sıkıldı. Neden? Çünkü akıldan, heva hevesten olduğundan dolayı, menhecin aslı Kur'an ve sünnet olmadığından dolayı sabit bir menheç olmadı hiçbir zaman yanlarında. Canları sıkıldı mı? Şimdi geleceğim, örnekler vereceğim inşallah. Bu kitabın dışına çıktık yalnız. Bunlar kitabın konuları değiller yani. Canları sıkıldı mı ne yapıyorlar arkadaşlar? Canları sıkıldı mı putlarını yiyorlar. Kendi koymuş oldukları kaideleri yiyorlar. Hesaplarına geldi mi tekrardan putlarını ne yapıyorlar? Helvadan yapıyorlar. Kaidelerini oraya koyuyorlar. Ona göre Kur'an ve sünneti ne yapıyorlar? Kur'an ve sünneti tahrif ediyorlar. İşte bu aklı Kur'an ve sünneti anlamada esas olarak kullananlar veya akli kaideleri, mantık kaidelerini kullananlara ne dendi? Kelam ehli dendi. Tabi bazılarına göre bunlar Allah'ın kelam sıfatında konuştuğundan dolayı bunlara kelam ehli denmiş. Ama Şeyhülislam İbn Teymiye bunu ne yapmıyor? Bunu kabul etmiyor. Peki arkadaşlar, şimdi burada ben şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yani kitapta yine olmayan bir mülahaza yapalım buraya. Diyelim ki şimdi bazıları ehli sünnettenim dediğin zaman ne olarak anlıyorlar? Ehli sünnettenim dediğin zaman belli başlı birkaç tane akide var. İşte Allah arşa istiva etmiştir. Allah'ın eli vardır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Hem lafzen hem manen Allah'ın kelamıdır. İşte sahabe hakkındaki itikadımız budur. İman budur. Kader budur. Dediğin zaman kaderin mertebesi dörttür. Sen ehli sünnetten oluyorsun. Bu şekilde insan ehli sünnetten olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü bizim zamanımızda birçok olay çıkmıştır. Ehli sünnetin akide kitaplarında ne denir? Ehli sünnetin akide kitaplarında mevcut değildir. Neden dolayı? Çünkü onların zamanında böyle bir sıkıntı yoktu. Onların zamanında böyle bir problem yoktu. Aslında itikadın konusu nedir? Geleceği gibi altıdır. Öyle değil mi? Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman bu şekilde. Bildiğimiz altı meseledir. İmanın altı esasıdır. Neden sahabe konusunu mesela itikada dahil ettiler alimler? Sahabe hakkında yanlış anlayışlar çıktıktan sonra, öyle değil mi? Ama sahabe hakkındaki itikat akidede asıl meselelerden değildir. Öyle değil mi? Ama ne zaman ki problem çıktı bunu da buraya dahil ettiler. Ve Kur'an-ı Kerim'de baktılar. Allah sahabeyi güzellikle zikrediyor. Allah sahabeden razı olmuştur. Allah sahabeyi işte cennetle dediler. O zaman sahabeyi hepsini güzellikle zikretmek zorundayız. Öyle değil mi? Mes meselesi mesela. Akide kitaplarını açın. Yani mesela herhangi bir akide kitabını açın. Ayakların üzerinden mesh etmek şeydir deriz. Meslerin üzerinden mesh etmek tevatürle sabittir. Tabii şimdi bu fıkıh meselesi değil mi? Akide kitabında bunun ne işi var? Neden? Çünkü bu rivayetler peygamberden tevatür derecesinde çoğalmıştır. Öyle değil mi? Şeyhler veya rafiziler bunu reddettikleri zaman alimler bunlar bu meseleyi inkar ettiğinden değil. Sünnette ve Kur'an'da çok açık olan bir meseleyi kabul etmediklerinden dolayı getirip bu konuyu ne yaptılar? Getirip bu konuyu itikada dahil ettiler. Tabii siz yatıyorsunuz ama bu konu çok önemli bir konu. Yani bu bahsetmiş olduğum konu itikatta, asli itikatta ana menhec. Ana ne? Ana meyarımız bizim bu. O zaman ne diyoruz biz arkadaşlar? Bazı meseleler tamam vardır. Ehl-i sünnetin itikadıdır. Ama bunun yanında yeni çıkan meselelerde öyle değil mi? Ehl-i sünnet kimdir? Kur'an ve sünnete bakıp şahısların görüşlerine hiçbir şekilde iltifat etmeyen, öyle değil mi? Yerhamukallah. Şahısların görüşlerine hiçbir şekilde iltifat etmeyen, Kur'an ve sünnetten itikatlarını sabit kılan insanlardır. Anladınız mı? Yani nasıl ki ayaklara mesh etme meselesinin itikatla bir alakası yoksa, fıkıh meselesi ise, öyle değil mi? Ehl-i sünnet bunları akide kitaplarına aldıysa sebebi, Kur'an'da ve sünnette açık olan bir emre muhalefet oluşudur. Aynı şekilde bugün bazı meseleler vardır, Kur'an ve sünnette açıktır, öyle değil mi? İnsanlar buna muhalefet ettiği zaman önceki akide kitaplarında olmayabilir. Ama bugün bu artık ne olmuştur? Bu itikat meselesi olmuştur. Misal hakimiyet meselesi gibi. Öyle değil mi? Veya kabirler meselesi gibi. Gerçi kabirler ile ilgili meseleyi önceki kitaplarda alıyorlardı. Ama hakimiyet meselesini böyle geniş bir şekilde alan ne yoktu? Yoktu. Şaşmayın, kendisinin ehli sünnetten olduğunu söyleyip de hakimiyet meselesinde konuşan insanlara bidatçı diyen insanlar var. Öyle değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Bu karşıdakinin belavetini gösterir. Neden dolayı? Çünkü itikat nasıl ki sahabe zamanında mes meselesi itikat meselesi miydi? İtikat meselesi değildi. Sonradan çıkaranlar müftedi mi oldular yani? Veya sahabe zamanında tevhid-ül hakimi, tevhid-ül rububiye, tevhid-ül uluhiye, tevhid-ül esma ve sıfat diye bir itikat mı vardı? Böyle bir şey yoktu. Ne yaptı sonradan gelenler? Bunları özel baplar halinde ne yaptılar? Özel baplar halinde kıldılar. O zaman bu anlattığım şeyden noktadan arkadaşlar iki tane mesele çıkarıyoruz. Bir, birinci nokta ehli sünnet hangi asırda olursa olsun itikatlarını nereden çıkaranlardır? İtikatlarını Kur'an ve sünnetten çıkaranlardır. Öyle değil mi? İlla belli başlı kitaplarda olanlar bize yeter diyen insanlar değillerdir. Kendi asırlarına göre ne yaparlar? Kendi asırlarına göre itikatlarını Kur'an ve sünnetten alırlar. Yani mesela diyelim Müslümanlar bir konuda ihtilaf etti. Gerçi Müslüman olan bu konuda ihtilaf etmez. Hani diyelim ihtilaf etti. Hakimiyet meselesinde. Yani parlamentoya girilebilir mi, girilemez mi? Biz ne demeyiz? Yahu işte bu mesele hakkında konuşmayalım. Yani bu mesele itikat kitaplarında yok fazla. Öyle değil mi? Fazla değinmemişler bu meseleye. Özellikle öncekiler. Yani bu bidat olur. Selefe muhalefet olur. Biz ne yapalım? Susalım bu konu hakkında. Ehl-i sünnete olan insan ne yapar arkadaşlar? Der getirin Kur'an'ı ve sünneti açalım. Alim olan insanların yanına gidelim bu konuda. Değil mi? Kur'an'ı sünneti onların önüne koyalım. Soralım bu meseleyi. Sonuca ulaşalım. Öyle mi? Giderler bakarlar. İnil hukmu illa lillah. Öyle mi? Bu ve bu manadaki ayetleri görürler. Derler arkadaşlar bu Allah'ın sıfatlarındandır. Başkasına ne yapılamaz? Verilemez. Böyle bir şey maslahat da olamaz. Çünkü Allah'ın şirk diye isimlendirdiği bir şeyden daha büyük mefsedet yoktur. Öyle değil mi? Bak İtikatlarını çok basit bir yolla ne yaptılar? Çok basit bir yolla tespit ettiler. Bu bizim itikat, bu ehli sünnetin menhecidir. Bu birinci nokta. Öyle değil mi? İkinci nokta Kur'an'dan tespit ederler. İkinci nokta onlar için birkaç tane ne yoktur? Birkaç mesele sadece ehli sünnetin itikadı budur demezler. Öyle değil mi? Ehli sünnetin itikadı onların yanında birkaç mesele değildir. Her asırda yeni mesele çıktığı zaman ne yaparlar? Bunu itikat meselesi olarak kitaplarda çoğaltabilirler. Sahih? Bu ikinci nokta. Bunlar dediğimiz gibi arkadaşlar kitabdan çıktık biraz böyle hani özellikle anlaşılmayan birkaç mesele var onlara dikkat çekelim diye söyledik. Üçüncü nokta arkadaşlar selefe tabi olmak nedir? İtikat meselesinde selefe tabi olmak nedir? Şimdi maalesef bazı Allah'ın akıl nimetinden faydalandırmadığı insanlar ne diye anlıyorlar itikat meselesinde? İtikat meselesinde selefe tabi olmak işte milleti tutup sormaktır Allah nerede diye. Öyle değil mi? Veyahut da işte birkaç tane mesele adam gözünün önüne koyup, bu da şeytanın çok büyük bir oyunudur yani. Birkaç tane meseleyi insanın gözünün önüne koyup da insanın dinden ne yapması? İnsanın dinden alıkoyması. Selefe tabi olmak nedir diyor adam? Selefe tabi olmak bunlara tabi olmaktır. Öbür taraftan mesela bir itikat vardır. Sen söylüyorsundur. Ona göre tabii onun ilahı veliül emir dediği insan bunun zıddını düşündüğünden dolayı veya bunu böyle düşünenleri hapse attırdığından dolayı adam diyor yok, veli ulemlere ihtilaf etmek haricilerin şeyidir. Haricilerin özelliğindendir. Öyle değil mi? Bak. Şimdi bu adamın ehli sünnetin itikadını anlamadığı nereden belli? İmam Ahmed kendi döneminde ne yaptı? Halkul Kur'an meselesini konuştu. Öyle mi? Kur'an mahluk mudur değil midir? Sahabe zamanında böyle bir mesele konuşulmuş muydu? Konuşulmamıştı. Yaşadığı dönemdeki adam halife miydi? Halifeydi. Peki İmam Ahmed bu halifedir, ben halifeye muhalefet edeceğim. Halifeye muhalefet etsem halife beni hapse atıyor muhalefet edenleri. Dedi mi hiçbir şekilde? Demedi. Peki İmam Ahmed'den öncekiler bu meseleyle uğraştılar mı bu şekilde? Uğraşmadılar. O zaman şimdi bir, İmam Ahmed haricidir. İki, İmam Ahmed bidatçıdır. Yani bu sözün sahibine göre bir, İmam Ahmed bidatçıdır. İki, biz ne diyoruz? Böyle değil diyoruz arkadaşım. İmam Ahmed ehli sünnetin imamlarından bir imamdır. Selefe tabi olmak nedir? Selefin uğraştığı meselelerle uğraşmak demek değildir. Selefe tabi olmak, selef gibi kendi asrının en büyük meselelerini ele alıp bu meselelerde bidat ehliyle ne yapmaktır? Bidat ehliyle savaşmaktır. Yoksa birkaç tane muayyen meseleyi seçip de o meselelerin etrafında böyle dönmek değil. Öyle değil mi? Yani vallahi artık istiva meselesi mesela artık aklında zerre kadar, yani kalbinde böyle biraz hidayet nuruyla nurlanmış bir insan istiva meselesine başka bir görüş kabul etmesi mümkün değil yani. Öyle değil mi? Yani o kadar alim kitap yazmış, o kadar insan kaset doldurmuş. Artık yani böyle mesele şeyinden çıkmış. Artık asıl imamların bu konuda böyle düşündüğü, sahabenin böyle düşündüğü ortaya çıkmış. Öyle değil mi? Böyle olmasına rağmen hala insan eğer başka türlü düşünüyorsa bilmiyorum. Allah affetsin yani. O zaman ne yapmak lazım arkadaşlar? Bir de meseleleri seçerken el muhimmu fel muhim, el ehemmu fel ehem. Yani en önemli meseleleri seçmek lazım. Tayyip nasıl? Şimdi ehl-i sünnetin itikadını düşünün. Öyle değil mi? Bu itikada bazen muhalefet edenler kafir olurlar. Bazen bazı meselelerde muhalefet edenler bidatçı olurlar. Bazı meselelerde muhalefet edenler ne olurlar? Fasık olurlar. Öyle değil mi? Çünkü her mesele şeriatta aynı değildir. Ha. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? En önemlisini seçeceğiz. Yani bir konu var, muhalefet edenler kafir oluyorlar ve insanların çoğu bunu yaparken biz insanların bidatçı olduğu konulara ne yapmayacağız? Bidatçı olduğu konulara bakmayacağız. Bu nedir? Bu tedriciye gitmedir. İyazübillah, adam o şekilde ölse Allah onu affedebilir. Yani bidat ehlini Allah subhanahu aleyhi affedebilir. Kimse diyemez Allah onları affetmeyecek yani. Öyle değil mi? Cehenneme sokar yakar gene çıkar eğer din naslı varsa. Ama küfür ehlini Allah hiçbir şekilde ne yapmayacaktır? Allah hiçbir şekilde affetmeyecektir. O zaman itikatta, yani mesela adamın biri hakimiyet meselesinde problem yaşıyorsa veya ölülerden yardım istenilebileceğine inanıyorsa, asrımızın en büyük iki şirk çeşidi, veya rızık meselesinde adam şirk koşuyorsa Allah'a, öyle mi? Allah'ın esma ve sıfatına şirk koşuyorsa, sen bu adama sırf da istiva meselesini ne yapamazsın? İstiva meselesini üstüne gidip de böyle adamın kafasıyla, kafasını bu meselelerle karıştıramazsın. Neden? Çünkü bu adam müşrik. Ama istiva meselesinde bidatçı bir adam. Selefin yoluna ne yapan? Selefin yoluna muhalefet eden, sahabenin yoluna muhalefet eden bidatçı bir adam. O zaman el muhimmu fel muhim, el muhimmu fel el muhim diyorum. Dilim bugün iyi sürçüyor ha. El ehemmu fel ehem meselelerini yapmak lazım. En önemli meseleleri sıraya ne yapmak lazım? Koymak lazım. Bu da bizim itikadımızın esasıdır. Öyle değil mi? Bu da bizim itikadımızın esasıdır. Ama İmam Ahmed en çok neyle ortaya çıktı arkadaşlar? İtikadı her alanda savunuyordu. Ama Kur'an mahluk mudur meselesine ön plana çıkmıştı. Öyle değil mi? Neden? Çünkü bu mesele en ehemmiyetli meseleydi onun zamanında. Aynı şekilde biz gene itikadı her yönden savunuyoruz. Her yönden anlatmaya çalışırız. Ama ne yaparız arkadaşlar? Bunun yanında en mühim meseleleri ön planda ne yaparız? Ön planda tutarız Allah'ın izniyle. Bunlar da ne? Ehl-i sünnetin menhecine dair birkaç tane, özellikle aslımızda anlaşılmayan birkaç tane noktayı dedik. Ne yapalım? Dedik birkaç tane noktayı açıklayalım. Dedik arkadaşlar, menhec itibariyle iki tane yol oluştu. Ehl-i sünnetin menheci, yani onlar için asıl ilk günden son güne kadar Kur'an ve sünnetti. Bir de kimin menheci? Ehli kelamın menheci. Ehli kelamın menheci neydi arkadaşlar? Ehli kelamın menhecine göre onlar, mesela bir örnek verelim. Ehli kelamın menheci. Dedik ki ehli kelam önce akıl kuralları koyarlar. Kur'an ve sünneti buna göre ne yaparlar? Tevil ederler. Şimdi onların yanında ne yoktur arkadaşlar? Bir kural vardır. Akıl ile nas, yani Kur'an ve sünnet birbiriyle çelişti mi? Ne yapılır? Nas tevil edilir, akıl alınır. Akıl alınır, aklın öngördüğü alınır. Nas ne yapılır? Nas tevil edilir. Tabii, örnek verelim şimdi. Allah arşa istiva etmiştir. Kur'an'da 7 yerde Rahman arşa istiva etti, Allah arşa istiva etti, sonra arşa istiva etti diye ne yapıyor? Kur'an'da 7 yerde geliyor. Şimdi bunlar bakmışlar buna. Demişler ya, şimdi Allah'ın arşa istiva etti demesi bir, Allah'ın mekan tespit eder. Öyle değil mi? İki, Allah cisim gibi olur. Bak şimdi bak. Şimdi şeytanın menhecine bakın. Hani beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın var ya, vahyin karşısında aklı kullanma. Aynı menhece çalışıyor gene yani. Şimdi dediler, bir, Allah ne olmuş oldu? Allah mekanı oldu Allah. İki, ne olmuş oldu? İkincisi de Allah subhanahu teala cisim gibi oldu. Öyle değil mi? O zaman ne yapalım? Gelin biz bunu tahrif edelim. Yahudileşelim. Yahudiler gibi bu nasıl tahrif edelim. Tayyip. Şimdi biz bunu tahrif ediyoruz desek hak bizi taşlar. Öyle değil mi? O zaman ne yapalım? Biz bunu tevil ediyoruz yani. Öyle değil mi? O zaman ne yapalım? Tevil diye bir kurum çıkaralım ortaya. Ha tamam. Nasıl bak. Şimdi ne neyi getiriyor? Yani her düşünce asıl Kur'an'dan olmadığından dolayı her düşünce yeni bir musibeti getiriyor. Tam Metul Kubra geliyor şimdi yavaş yavaş. Tevil meselesi. Tevil ne? Dediler. Tevil. Zahir olan manayı, öyle değil mi? Açık olan manayı başka manaya ne yapmak? Mecaz manaya mesela. Açık olan manayı, yani zahir olan manadan başka manaya, yan manasına hamletmek. Yani mesela bir şeyin iki manası var. En açık olan söylendiği zaman ilk akla gelene değil de ikinciye ne yapmak? İkinciye götürmek dediler. Tamam, onlar bunu götürdüler. Güzel mi? Şimdi biz de dedik ki bunlara, arkadaşım dedik. Peki ne buradaki mana, istevanın manası ne? Dediler istevanın manası istevla. Yani Allah arşa ne yaptı? Allah arşa hakimiyeti altına aldı. Şimdi biz de bunlara diyoruz ki ya arkadaşım, istevla dediğimiz zaman bütün yani lügat ehli, dil ehli diyorlar ki istevla kelimesi savaşıldıktan sonra kişinin bir yeri şeydir. Kişinin bir yeri elde etmesidir. Şimdi sen Allah'ın istiva etmesini cisim olur, mekan olur diye kabul etmedin de bu defa götürdün Allah'a, Allah'ın düşmanları var, Allah onlarla savaşıyor gibi başka bir cisim yaptın. Yani daha beter bir şey yaptın. Ve Allah özellikle Allah'ın mülkünde kainatta başka ortakları da var. Allah'la aynı güçte olan. Onlar ellerinde tutuyorlardı. Şimdi akılsa gel akıl. Yani akıl kullanmaksa, sen kullanıyorsan ben de kullanırım. Öyle değil mi? Allah onlarla savaştı. Ondan sonra geldi arşı istila etti. İstilası. Niye, Allah'ın ihtiyacı mı vardı buna yani? Allah'ın mülkünde ona kafa tutabilenler mi var? Yani yok, burası benim, burası senin diyebilenler mi var? Bir. İki, dedik ki ya arkadaşım bak. Biz Kur'an'ı neye göre anlarız? Kur'an'ı sünnetle anlarız. Peygamber aleyhissalatü vesselam kadına soruyor, Allah nerede? Kadın da diyor semada. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da ne diyor? Diyor onu azat et, o kadın mümindir. Şimdi önce durdular. Bak delil geldi. Dediler bu mütevatir değil ki, haber ahad akideyle hüccet olmaz. Ve yeni bir bidat. Bak şimdi bidatı nasıl getiriyor? Yani peşinden menheş Kur'an, aslı Kur'an olmayan her mesele peşinden büyük musibetler getirmeye mahkumdur. Getiriyor şimdi yeni bir tane. Haber ahad akideyle hüccet olmaz dediler, zaten bütün akideyi ne yaptılar? Bütün sünneti bu şekilde öldürdüler. Bak şimdi bu kavmin sapık olduğuna sana en büyük delil öğrenmek istiyorsan, haber ahad akidede hüccet değil. Haber ahad kimin sözü arkadaşım? Haber ahad peygamberin sözü. Öyle değil mi? Senedi sabit mi? Sabit. Bu bahsettiğimiz hadis nerede? Müslüm'de geçiyor. İmam Müslüm'de ümmetin terakkiyle kabul etmiş olduğu kitaptaki hadisi kabul etmiyorsun ve hadis de kesinlikle haber ahad da değil. Hadi haber ahad kabul etse. Çünkü manevi mütevatir olmuş bir hadis. Mana olarak Hazreti Ayşe'nin sözü var, Hazreti Zeynep'in sözü var, sahabenin yeminleri var bu konuda, öyle değil mi? Yani artık böyle ne desem malum mineddini bir darure gibi bir şey olmuş. Buna rağmen sen buna haber ahad dedin. Peki istevanın istila manasını olduğunu nereden alıyorlar bunlar? Kad istava bişun alel iraqi min gayri demin ve min gayri seyfin ve la demin mihraqi. Bir tane neydi belirsiz bir adamın şiirinden istava kelimesinin istila manasına, hakimiyet kurma manasını olduğunu da buradan alıyorlar. Gerçekten bu insanlar imanlarından dolayı, takvalarından dolayı bunu yapmış olsalardı gerçek manada ne olmazdı arkadaşlar? Peygamberin hadisini haber ahad diye bırakıp Hristiyan mı ne olduğu belli olmayan ve sonradan gelen, Arapçayı doğru düzgün bilmeyen bir adamın şiiriyle Kur'an-ı Kerim'e ne yapmazlardı? Kur'an-ı Kerim'e istidlal yapmazlardı. Hangi şeyler Kur'an-ı Kerim'de kullanılabilir? Cahiliye şeyleri Kur'an-ı Kerim'de kullanılabilir. Çünkü Allah o günün lügatına göre Kur'an'ı indirdi. Ama sonradan gelmiş, sonradan Araplaşmış insanlarınki ne değildir? Buna hüccet değildir. Bu neydi sadece arkadaşlar? Bu sadece kelam ehlinin yoluna böyle kısaca bir örnek vermekti. Kelam ehli nereden çıktı arkadaşlar? Biliyorsunuz fetihler yayıldıktan sonra, kişiler çoğaldı, İslam'a giden insanlar çoğaldıktan sonra ne olmuş oldu arkadaşlar? Yunan felsefe kitapları ve bazı mantık kitapları ne yapıldı? Arapçaya tercüme edildi. İlk başta bu menheci kim aldı arkadaşlar? İlk başta bu menheci Mu'tezile aldı. Mu'tezile bunu destekledi. Tabi Mu'tezile bazı çok aşırı ve şaz itikatlarından dolayı hak tarafından ne yapılmadılar? Hak tarafından benimsenmediler. Ama ne oldu? Onlardan sonra eşariler geldiler arkadaşlar. Eşariler bu menheci aldılar. Yani itikatta akıl menhecini, aklı nasat takdim etme menhecini, aklı bazı mukaddimeler koydular bu konuda. Tabi eşariler genelde kendilerini ehli sünnet diye tanıttıklarından dolayı ne olmuş oldu? Kelam itikadı ehli sünnet itikadı diye yayılmış oldu. Eyazu billah. Hatta bugün yani mesela Ezer'de olmak üzere ve birçok şer'i okullarda dünyada ne okutuluyor mesela? Dünyada eşari akidesi veya kelam akidesi itikad adı altında, ehli sünnet itikadı altında ne yapılıyor? İtikadı altında okutuluyor. Şimdi o zaman bakalım. Alimler kelam hakkında konuşmuşlar mı? Yani bu kelam ilmi, felsefe ilmi, mantık ilmi hakkında alimler konuşmuşlar mı? Eski alimler yoksa konuşmamışlar mı? Bizim yazar, kitabımın yazarı sadece İbni Abdülber. Biliyorsun İbni Abdülber Maliki alimlerinin büyüklerinden. Bu El-Camiye fi Beyanil İlmi ve Fadlihi diye bir kitabı var. Şey İbni Abdülber. Orada İmam Şafii'nin şu sözünü getiriyor. İmam Şafii diyor şirk haricinde kişinin Allah'la hangi günahla karşılaşırsa karşılaşsın kelamla karşılaşmasından daha hayırlıdır. İmam Şafii'nin senediyle sözünü ne yapıyor? Senediyle İmam Şafii'nin sözünü getiriyor. Aynı şekilde arkadaşlar diyor ki İbni Abdülber Malikilerden bütün fukaha diyor icma etmişlerdir ki kelam ehli sapıklık ve yamukluk mezhebinin ehlidirler. Ehli zeyg-i ve dalal. Sapıklık ve kalplerinde eğrilik olan yamukluk mezhebinin neyidirler? Mezhebinin adamıdırlar. Ve hiçbir şekilde bunlar ne diye isimlendirilmezler? Ulema diye isimlendirilmezler. Hiçbir şekilde bunlara ne denmez? Bunlara alim denmez. Bunlar alim diye isimlendirilmezler. Ve aynı şekilde senediyle kendi mezhep imamından neyi naklediyor arkadaşlar? Kendi mezhep imamı olan İmam Malik'ten İmam Malik'in yanında bidat ehli, sapıklık ehli kimdir diyor arkadaşlar? Bidat ehli, sapıklık ehli kelam ehli ve nedir? Akıl ehli, İmam Malik'in yanında rey ehli, İmam Malik'in yanında sapık olanlardır. Tabi bizim şeyimiz arkadaşlar, bizim yazar böyle kısa bir iktifada bulunmuş. Bu konuda mesela birkaç tane yer söyleyelim. Bir, Akide Tahaviyye'nin şerhinde biliyorsunuz İbn-i Hanefi orada kelamla ilgili ne yapıyor? Kelamla ilgili alimlerin söylediklerini getiriyor. Mesela İmam Şafii ne diyor arkadaşlar? İmam Şafii diyor kelamla uğraşan da benim görüşüm eşeğe ters bindirilip yüzünün karaya bulanıp halkın içinde dövülerek ne yapılmasıdır? Dövülerek gezdirilmesidir. İmam Ahmed ne diyor mesela arkadaşlar? Kelam ehli hiçbir şekilde iflah olmaz. Keleme bakan birini görmezsin ki mutlaka kalbinde ne vardır? Mutlaka kalbinde pas vardır. Aynı şekilde arkadaşlar Gazali, İmam Gazali İhya Ulumiddin'de kelamcıların en büyüklerinden bahsediyorum. İhya Ulumiddin'de bu birinci kitapta ilimden bahsederken yerilen ilimler, övülen ilimlerle ilgili kelama İmam Ahmed'in, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in haram dediğini ve selefin cumhurunun kelama haram dediğini ne yapıyor? Kelama haram dediğini naklediyor. Selefin cumhurunun kelama haram dediğini ne yapıyor? Kelama haram dediğini naklediyor. Sana diyor işte bazıları da der ki yok okunabilir. Ben de diyorum ki diyor bazen faydası vardır, bazen zararı vardır. Faydalı olan yerde okunur, faydasız olan yerde ne yapılmaz? Okunmaz. Bu Gazali'nin sözü, bu bizi bağlamaz. Öyle değil mi? Bizim için bizi bağlayıcı olan kimdir? Bizi bağlayıcı olan imamlardır. Öyle değil mi? İmamların yanında nedir kelam? Kesinlikle imamların yanında kelam ilmi haramdır. Biliyorsun Ebu Hanife'nin de ilk başta uğraştı. Daha sonra baktığı insanların arasında cedel oluşturduğundan dolayı ve hiçbir şekilde kimse kimsenin iyiliğini düşünmediğinden dolayı hep üst galip gelmen olduğundan dolayı insanları ve ilk başta oğlunu kelam ilminden ne yapıyor? Kelam ilminden nehyediyor. Bütün bu nakilleri bir tarafa bırakın. Yani Gazali kendisi dahi cumhurun, selefin cumhurunun kelam ilmine haram dediğini ne yapıyor? Kelam ilmine haram dediğini naklediyor. Ve şaşırmayın, adam ezerde kitap okutturuyor kelam ilmiyle ilgili. İlk iki sayfayı şeyle doldurmuş. Eski alimlerin kelam hakkındaki sözleriyle doldurmuş. Kelama haram dediklerine dair. Altta da kendi habis olan aklının bir iki satırını yazmış. Doğrudur. Yani biz onların dediğini kabul ediyoruz. Dalga geçiyor sanki adamları. Yalnız yani şunu da unutmamak lazım ki kelam ilmi de işte bu zamanda lazımdır. Böyle bir kendince böyle bir açıklamayla ondan sonra oturmuş adam ne yapmış? Kelam ilmiyle ilgili şey yazmış. Bu insanların akıllarıyla ne yapmadır? Bu insanların akıllarıyla oynamadır. Bu insanların dini duygularıyla ne yapmadır? İnsanların dini duygularıyla oynamadır. Eğer biz mezhep meselesinde bir mezhebin görüşüne bir defa muhalefet ettik mi dünyayı başımıza yıkıyorsunuz. Vay sizi mezhepsizler, vay sizi... Dinden çıkmış gözüyle bakıyor adam yani. Öyle değil mi? Ama sen en önemli dinin aslı olan meselede ne yapmıyorsun? Dinin aslı olan meselede imamlara tabi olmuyorsun. Yani burada da ne var? Giriş olarak ihtilaf var. Ve konunun başına dediğimiz gibi arkadaşlar, çünkü vahyin karşısındaki, şeriatın karşısındaki her şey heva hevestir ve cehalettir. Ne olursa olsun. Allah ne diyor arkadaşlar? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ey Muhammed, biz seni bir şeriat üzere kıldık. Sen heva ve hevese tabi olanlara ne yapma ve bilmeyip heva hevese tabi olanlara uyma. O zaman neyi anlıyoruz buradan arkadaşlar? Şeriatın dışında kalan her yol heva heves yoludur. Öyle değil mi? Bunların yolu da ne derlerse desinler. Yok biz tenzih ediyoruz Allah'ı, yok biz itikadı korumaya çalışıyoruz, yok biz felsefecilere cevap veriyoruz. Siz önce kendi imanınızı kurtarın. Yani felsefeci gitmiş sana ne, sen de kendi bir imanını kur. Sende iman doğru düzgün yok ki. Yani sen belki o la ilahe illallah deyişin, bir de birkaç şeyinle kurtulacaksın. Ya da sende ne var ki dini başından sonuna tahrif etmişsin. Sen önce kendi imanını bir kurtar, ondan sonra evi felsefecisine cevap ver. Öyle değil mi? Böyle olunca arkadaşlar ne olmuş oldu? Şeriatın karşısında olan bütün yollar heva heves olunca menheşlerine şöyle bir bakın, baştan sona heva heves olduğunu görürsünüz. Yani mesela örnek olarak dediğimiz gibi adam haber ahadı, akide ve hüccet kabul etmez. Öyle değil mi? İstiva meselesine gider. Ne olduğu belli olmayan, adamın divanında da olmayan bir şiirle ne yapar? Bir şiirle istiva kelimesinin istila manasında olduğuna delil alır. Şimdi ben bu adamın heva hevese tabi olmayıp da ben bunun işte Allah'ı tenzih etmek için uğraştığını mı söyleyeceğim yani? Veyahut da mesela ki Allah'ın kelamı meselesinde Kur'an ve sünnette sabit olanları almaz. Sünnetteki haber ahad diye kabul etmez. Sünnet Kur'an'daki de hammalatul evcuhtur diye kabul etmez. Gider öbür taraftan ne yapar arkadaşlar? Hristiyan olan bir adamın şiirini alır getirir der ki işte bu nedir? Bu der kelam konusunda hüccet olan nedir? Kelam konusunda hüccet olan budur diye Hristiyan bir adamın şiirini adam getirir uyguluyor. Ya Allah'tan kork. Yani peygamberin bu kadar hadisi haber ahad diye almadın. Ondan sonra gittin de şeyi mi aldın? Yani gittin de nedir onun ismi? Hristiyan bir adamın şiirini mi aldın? O da hangi şiir arkadaşlar? Kelam meselesinde veyahut da işte ne diyordu? İnnel kelame le fil fuadi ve innema cu'ilel fuadu alel lisani delila. Yani aslında kelam nedir? Kelam kalpte olandır. İnsanın nefsinde olandır. Tabi bu meseleleri işte Allah'ın kelamı meselesinde anlatırız yani. Ne buradan daha işte kendi kafalarına göre gene bir itikat, ne Hristiyan'ın şiiriyle kendi kafalarına göre bir itikat, gene ne yaptılar? Kendi kafalarına göre bir itikat budur. Helum ve cerra. Yani örnek versen örnekler ne olmaz? Örnek versen örnekler vermekle hiçbir şekilde bitmez. Böyle olunca arkadaşlar bundan ne diyoruz? Çok açık ve net bir şekilde kelam ilmi okumak, felsefe okumak, mantık okumak haramdır. Ümmetin selefi buna haram demiştir. Neden buna haram demiştir? Bundan daha şiddetlisi bunları vacip kılanlar. Bunları okumayan ilmine güven olmaz diyenler, yani galiben ya zındıktırlar bu sözü söyleyenler. Müslümanların arasına Yunan kültürünü sokmaya çalışıyorlar. Yani ya zındıktır bu sözü söyleyen insan veyahut da Müslüman galbandır. Yani ne söylediğini bilmiyor. Allah ayağını kaydırmış veya kendi kaymış. Allah da ondan sonra ayağını kaydırmıştır. Çünkü mümkün değil bir insanın Kur'an'ı ve sünneti anlarken peygamberin menhecinin dışında, öyle değil mi? Aristo gibi bir müşriğin, Yunan'daki Eflatun gibi bir müşriğin, öyle değil mi? İtikadını getirip ortaya koysun. Bu da bu insanların itikadıdır arkadaşlar. Yani bunu şöyle anlamak lazım. Bu da bu insanların itikadıdır. Hayata bakış açılarıdır. Bakış açılarıdır. Nasıl ki biz hayata Kur'an ve sünnet açısından bakıyorsak, öyle değil mi? Bizim için mutlak doğru Kur'an ve sünnetse, Bu insanlara göre de bunların itikadı temeli, dünyaya bakış açıları, hayat felsefeleri bu koymuş olduğu kaideler ve kurallardır. Öyle değil mi? Biz eğer Kur'an'ı bu kaide ve kurallara göre anlamaya çalışırsak Allah subhanehu ve teala demiş olduğu neyi çiğnemiş oluruz biz? Allah bize müşriklerle savaşıp onları yeryüzünden kaldırmayı emrediyor. Öyle değil mi? Çünkü şirk Allah'ın yanında fitnedir. Allah ne diyor? Fitne kalkıp din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Sen onların cesetlerini ortadan kaldırdın ama onların hayata bakış açısını getirdin, Kur'an-ı Kerim'in üzerine hakim yaptın. Yani bundan daha büyük bir zulüm var mıdır? Bundan daha büyük bir fitne var mıdır? Yani bu insanların cesedi ortadan istediği kadar kalsın. Öyle değil mi? Sen bu adamın hayat felsefesini, akıl menhecini aldın getirdin, Kur'an'ın dibine de koymadın, Kur'an-ı Kerim'in üstüne koydun. Bunlarla Kur'an'a bakmamız lazım, bunlarla Kur'an'ı anlamamız dedin. Vel eyyazu billah. Bu da insanın bunların hepsini çok büyük bir, çok büyük tehlikelere götürdü zaten. Haşa, sanki Allah Kur'an'ı indirirken Aristo'nun mantık kaidelerini koydu önüne, ayetleri Aristo'nun mantık kaidelerine göre indirdi. Biz de şimdi ne yapmamız lazım ona göre? Aristo'nun mantık kaidelerine göre şeyi anlamamız lazım. İtikadı anlamamız lazım. Veya Gazali'nin koymuş olduğu mantık kaidelerine göre Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Öyle değil mi? Bizim de ne yapmamız lazım? Bizim de onlara bakıp da ne, bizim de böyle o ayetlere bakıp da Gazali'nin mantık kaidelerine bakıp ne yapmamız lazım? Kur'an-ı Kerim'i anlamamız lazım. Yahu peygamberin mantığına bile muhalif iniyordu Kur'an. Peygamber değil miydi Bedir gününde esirleri serbest bırakan? Allah değil miydi hiçbir peygambere esirleri bırakmak yakışmaz diye? Peygamberin bile düşündüğü mantığa bazen Kur'an-ı Kerim ters inebiliyordu. Öyle değil mi? Peki sen kimsin yani? Gazali olsun, Aristo olsun. Yani sen kimsin o zaman? Biz senin mantığını alıp da Kur'an-ı Kerim'e senin mantığınla bakacağız. Öyle değil mi? Ve daha birçok konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müşriklere istiğfar etmek istedi. Allah Subhanehu ve Teala peygamberin mantığına ters bir ayet indirdi. Peygambere ve onun iman edenlere, müşriklere müşrik oldukları belli olduktan sonra istiğfar etmek yakışmaz dedi. Öyle değil mi? مَكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ اَمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَى. Tövbede birinci okuduğum ayet Enfal'de. Öyle değil mi? Yine tövbede Allah ne dedi? عَفَ اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ. Allah seni affetsin. Niye onlara izin verdin? Peygamberin mantığına aykırı ne indiriyordu Allah bazen? Allah ayet indiriyordu. Neden? Çünkü Allah لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Hiçbir şeyden sorulmaz. Ama biz kendi fiillerimizden mesulüz. Biz kendi fiillerimizden. İstediği şekilde ayet indirir. Öyle değil mi? يَفْعَلُ مَا يَشَى يَفْعَلُ مَا يُرِيد. İstediğini yapar. Kimse diyemez Allah niye böyle bir hüküm koydun. وَاللّٰهُ يُعَقِبُ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِبَ لِحُكْمِهِ. Allah hüküm koyar. Hiç kimse onun hükmünü ne yapamaz? Oturup eleştiremez. Sen niye böyle bir hüküm koydun diyemez. Şimdi biz Aristo'nun mantığını, şimdi biz de öyle demiyoruz. Niye böyle bir hüküm koydun dedi. Tamam sen hükmün kalsın diyoruz. Dur biz şimdi Aristo'nun mantığıyla bunu kendi hevamıza, hevesimize uydururuz diyoruz. Bunu elimize alıyoruz, ne yapıyoruz? Bunu elimize alıyoruz, kendi hevamıza, hevesimize uyduruyoruz. Ve bu mezhep de arkadaşlar zaten imanda ircayı getirdi. Öyle değil mi? Herkes Müslüman oldu. La ilahe illallah diyen herkes Müslüman oldu. Ondan sonra küfür meselesinde cehmin mezhebini getirdi. Öyle değil mi? Yani ilam-ı ahiri, helum ve cerrah, bütün bidatler bu kelam ilmi girdikten sonra, aslında kelam ilminin zatı değil ha bak. Kelam ilminin zatı bunları yapmadı. Bir defa Kur'an-ı Kerim'in menhecinden, sünnetten ayrılınca bu insanlar, Allah bunların ayağını kaydırdı artık. Yani bir defa bunların ayağı kayınca Allah subhanehu ve teala ne yaptı? Allah subhanehu ve teala da bunların ayağını böyle ne yaptı? Bunların ayağını bu şekilde kaydırdı. Bunları götürdü. Vel iyazu billah. Ve bu insanların tek tek makalelerini, kitaplarını ele alırsanız böyle en büyük imam dediklerini göreceksiniz ki biz, yani en büyük imam dedikleri yazmış olduğu kitabın yarısı uydurma hadis, kalan yarısının da %30'u zayıf hadis, %20'si de yani o kadar olsun, 5 cilt kitap yazmış adam, %20'si de ne olsun, %20'si de sahih hadis olsun, yani öyle değil mi? Bir bab yazmış adam, bir babın hepsinde hiçbir rivayetinin aslı yok. Hiçbir rivayetinin şey yapanlar, talik yapanlar kendi mezhebinden. Adam hiçbir tane rivayete ne bulmamış? Adam hiçbir tane rivayete, ya sünnetten haberi olmayan bir insan, Kur'an'ın tefsiri olmayan bir insan, Aristo'nun mantığını ezberlemiş ne olacak? Yeni mantık kuralları koymuş, mantığı tezip etmiş ne olacak? Kelamda çığır açmış ne olacak? Öyle değil mi? Ne olacak yani? Daha kendisini kurtaramamış. Asıl olan ilim, sünnetten bir haber bu adam. Bunları bilse ne olacak yani? İlâ mâhirihî. En son olarak da arkadaşlar, itikad ilminin konusu nedir? İtikad ilminin konusu, biliyorsun asıl olarak itikad ilminin konusu imanın altı esasıdır. Asıl olarak bir Allah'a iman. Bunun içerisinde ne giriyor? Tevhid-i uluhiyye, tevhid-i rububiyye, tevhid-i esma ve sıfat. Öyle değil mi? Allah'a iman. Meleklere iman. Meleklerin özellikleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de ismi gelenlere iman etmek. Öyle değil mi? Onların masum olduğuna inanmak. Sürekli Allah'a ibadet ettiğine inanmak. 3. Kitaplara inanmak. İsimleri bize gelenlere inanmak. Tahrif edilmemiş hallere. Biz inanırız yani kitapların varlığına. Bunlara iman etmek. İçindekilerini tasdik etmek. Öyle değil mi? Ve yaşanılan dönemde bunları ne yapmak? Bu kitaplarla insanlara hükmetmek. 4. Peygamberlere inanmak. Peygamberlerin Allah'ın getirdiği dini açıklayıcı, ulaştırıcı olduğuna, masum olduklarına inanmak ve onları ne yapmak? Onları Allah'ın kelamını anlamada esas kılmak. 5. Ahiret gününe inanmak. Ahiret gününe beraber ne geliyor? Kabir azabına inanmak. Kıyamete, dirilişe inanmak. Hasaba, arza, amellerin tartılmasına ilham ahiri. Bunlara ne yapmak? Bunlara inanmak. Bir de kadere inanmak. Kadere inanmak ne demiştik? 4 mertebeden oluşuyor. Neydi onlardan arkadaşlar? Allah'ın ezeli ilmi, Allah'ın bunları yazması, Allah'ın istemesi, Allah'ın neyi? Allah'ın yaratması. Ehl-i sünnetin yanında kaderin neyi vardı? Kaderin 4 mertebesi vardı. Buna tabi olarak kulların fiilleri Allah'ın yarattığı kulların kendi kazancıdır. Öyle değil mi? Diyorduk. Ama kulların kudreti ve iradesi vardır. Ama kulların kudreti ve iradesi Allah'ın iradesinin ve meşiyetinin altındadır. Onun meşiyetinden ne yapamaz? Çıkamaz. İrade şer'iye, irade kevniye, ila mahiri. Bunları zaten geçen sene ne yapmıştık? Bunları zaten geçen sene anlatmıştık. Bunlar itikadın temel konuları. Ama bunun yanında mesela sahabe, bütün itikad kitaplarında sahabe hakkında ki itikad, veliler hakkındaki itikad, öyle değil mi? Ondan sonra mesler hakkındaki itikad hepsi geliyor. Neden dolayı geliyor? Hatta İmam Ebu Hanife dahi Fıkhul Ekber'den mes meselesini yazmış. Ta o zaman. İmam Ebu Hanife kaçta yaşıyor? 80-150'de yaşıyor. Hicri 80-150. Buna rağmen mesela İmam Ebu Hanife mes meselesini yazmış. Neden dolayı arkadaşlar? Çünkü onlara göre açık olan bir nasla muhalefet varsa bu itikatta muhalefettir. Onların yanında bu nedir? Bu itikatta muhalefettir. Bunda ne yapıyorlardı onlar da? Bunu da kitaplara alıyorlardı. Bu şekilde ne olmuş oldu arkadaşlar? İtikat ilmi oluşmuş oldu. Burada ne yaptık? İtikat ilmine genel bir bakış, genel itikadın nasıl olması gerektiği, bazı yanlış anlaşılan meselelerin düzeltilmesi. Pek kitaptan kitaba bağlı kalmadık fazla. Yani zaten kitapla ilgili ne anlattı sadece? Kitapta ilk başta ben kitaptan çıktığım yerleri ne yaptım söyledim. Bunlar kitaba ait değiller diye. Bir dahaki dersimizde inşallah ne anlatacağız arkadaşlar? Artık bir talebenin ikinci mertebede ve üçüncü mertebede hangi kitapları okuması lazım ve kitaplar hakkında dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Bunları ne yapacağız? Bunları Allah izin verirse ne yapacağız? Allah izin verirse bunları anlatacağız. Ta ki bu kitapları okuyan zaten okumuştur. Okumayan da ne yapsın arkadaşlar? Okumayan insan da okuduğu zaman bu kitaplardaki dikkat etmesi gereken şeylere dikkat etsin. Ve şöyle bir şey var. Yani mesela siz demeyin ki biz kaç senedir başladık daha bu kitapları okumadık diye. Çünkü bu kitaplar Araplar için tavsiye edilmiş kitaplar. Yani önceden gelen insanların mutlaka bunlar için neyi olması lazım? Mutlaka bunlara temhidi olması lazım. Yani insanı bunlara hazırlayan ön çalışma niteliğinde bazı kitaplar okuması lazım. Öyle değil mi? Ta ki bu kitaplar ne yapsın anlasın. Ben inşallah kendi böyle aciz tecrübemle bu kitapları anlatırken bu kitaplara gelmeden önce yani size biraz tavsiyede bulunurum. İşte şu değil de bu kitabı da bundan önce okusanız hani temhid olsun diye kafanıza ne yapar? Kolaylaştırır diye. İnşallah. Vâhiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.